Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 9 grudnia, jest południe. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Generał Kraszewski będzie się odwoływać od decyzji SKW w sprawie cofnięcia mu dostępu do informacji niejawnych, potwierdził w Trójce Paweł Soloch. W serwisie powiemy też o inauguracji obchodów stulecia niepodległości Polski. Będzie relacja naszego krakowskiego reportera. Przekroczone są stany alarmowe na wodach warmińsko-mazurskiego. Wiceminister obrony Michał Dworczyk jest przekonany, że służba kontrwywiadu wojskowego w sprawie doradcy prezydenta generała brygady Jarosława Kraszewskiego działa zgodnie z procedurami. SKW odebrała pracującemu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego Wojskowemu certyfikaty dostępu do informacji niejawnych. Michał Dworczyk przypomniał, że generałowi przysługuje prawo do odwołania się od tej decyzji do premiera. Ja jestem pewny, że wszystkie procedury przez SKW zostały wypełnione. Jest też procedura odwoławcza. Osoby, które są niezadowolone z decyzji podjętej przez SKW, mogą się odwoływać od tych decyzji. Z informacji prasowych wiem, że pan generał Kraszewski skorzysta z tej możliwości, ale podkreślam, ja mam zbyt małą wiedzę w tej sprawie, żeby szerzej ją komentować. Generał Jarosław Kraszewski będzie się odwoływać, potwierdził to w śniadaniu w Trójce Paweł Soloch, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Pan generał się odwoła do premiera. Poniekąd powieli drogę, jaką swego czasu przechodził pan minister Antoni Macierewicz, bo też się odwoływał od decyzji uchylającej mu dostęp. Mamy nadzieję, tutaj już jest, procedury trwają krócej, do 3 miesięcy, że ta sprawa już zostanie wyjaśniona. Postępowanie kontrolne wobec generała brygady Jarosława Kraszewskiego toczyło się od kilku miesięcy. Inauguracja obchodów stulecia niepodległości Polski. Gościem uroczystości w Stróży koło Limanowej w Małopolsce będzie prezydent Andrzej Duda. Uroczystości obserwuje Paweł Pawlica, z którym mamy połączenie. Prezydent właśnie dotarł na miejsce i rozpoczął przemówienie. Za chwilę odsłoni też przed miejscową podstawówką tablicę upamiętniającą pierwszą oficerską szkołę Związku Strzeleckiego, a także zainauguruje ogólnopolski program edukacyjny związany ze stuleciem odzyskania niepodległości. Otwarta zostanie także wystawa Ojcowie Niepodległości, przedstawiająca 6 liderów walki o Polskę z 1918 roku, mówi Paweł Skubisz z Instytutu Pamięci Narodowej. Prezentujemy na tej wystawie historię, czy właściwie postacie, sylwetki 6 ojców niepodległości: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego i Ignacego Daszyńskiego. Obchodów stulecia. Wystawa plenerowa prezentuje ponad 2-metrowe sylwetki polityków wraz z ich biografiami w języku polskim i angielskim. Niewielka miejscowość w powiecie limanowskim na organizację uroczystości i inaugurację obchodów IPN została wybrana nieprzypadkowo. W Stróży w 1913 roku została utworzona pierwsza w kraju oficerska szkoła strzelecka. Placówka przygotowywała kadrę dla przyszłych polskich formacji wojskowych. Jednym z inicjatorów szkolenia i wykładowcą był Józef Piłsudski. O czym mówił Paweł Pawlica. Dziękuję. Przekroczone stany alarmowe na wodach warmińsko-mazurskiego, na Żuławach, w Żukowie, na jeziorze Druzno woda o 10 cm przekracza stan alarmowy. To skutek ostatnich opadów. Na Warmii, w Prosnej, na rzece Guber woda przekroczyła stan alarmowy o ponad 30 cm i tutaj trend jest rosnący. W Giżycku na kanale Łuczańskim woda o kilka centymetrów przekracza stany alarmowe. Sytuacja pozostaje bez zmian. Ponadto stany ostrzegawcze przekroczone są w Ełku, na rzece Ełk i w Miedusznikach, na Węgorapie. Sytuacja powinna się powoli poprawiać. Od entuzjazmu po smutek. Brytyjska prasa w bardzo różny sposób komentuje wczorajsze porozumienie w sprawie Brexitu pomiędzy Londynem a Brukselą. Wiele gazet podkreśla też, że to dopiero początek drogi. Radujcie się, wyruszamy w drogę. To nagłówek Daily Mail. Brytania zrobiła wielki krok w stronę odzyskania kontroli nad swoimi granicami, pieniędzmi i prawem, pisze eurosceptyczny dziennik. Podobny ton w The Sun, który komentuje: to cios dla wszystkich tych, którzy wieszczyli, że Brexit będzie klęską. Inna perspektywa w dzienniku I, który pisze: 1,5 roku zajęło nam ustalenie 3 kwestii i wymienia cały szereg kwestii, które do ustalenia pozostały, w sumie ponad 20. To będzie miękki Brexit, wyrokuje tymczasem Daily Mirror. Theresa May została

czujemy porozumienie i też muzyczne takie porozumienie. Mateo do mnie zadzwonił, mówi: słuchaj, Adaś Nowak śpiewa, Kaja śpiewa. Mówię: no jasne. Tym bardziej, że jeżeli można tak przepięknym utworem pomóc, gdzieś tam wspomóc, co prawda no, dzielą nas kilometry z Aleppo, ale chociaż tak na odległość, tak jakoś duchowo można w ten sposób pomagać. Także no, przepiękna inicjatywa. Znowu Adam Nowak, co na to mąż? Nie, no my się z Adasiem bardzo przyjaźnimy, bo ja czy mam olbrzymie naprawdę szczęście, że w tym świecie muzycznym są takie fajne osoby i Adaś należy do takich artystów bardzo dojrzałych, z takim no, fajnym podejściem do życia. Dlatego nie tylko jakby muzycznie się gdzieś tam rozumiemy, gdy występujemy, bo udało nam się występować kilka razy już w różnych projektach, w różnych konstelacjach, ale też prywatnie no, lubimy sobie czasami. No, Adam jest takim filozofem życiowym, lubimy porozmawiać o różnych rzeczach. Ale Adam mógłby się wsiąść i już mogłaby powstać nowa płyta raz, dwa, trzy, prawda? Wiesz co? Wszyscy pospieszają wszystkich. I to jest albo jest taki czas, że ja wiesz, wydałam niedawno płytę, już ktoś się mnie pyta, kiedy ty wydasz płytę Rusowicz. Ja już po prostu mówię, nie, położę je, wiesz, krzyżem, bo nie mam jeszcze dziecko i to tak się tylko wydaje, że tak łatwo te piosenki przychodzą do głowy, ale no, żeby napisać dobrą płytę, to trochę trzeba czasu. Mhm. No. To zanim przejdziemy do tej płyty nowej, bo ciągle nowa jest to płyta, o której mówiłaś, to jeszcze wspomniałaś o dziecku. Jak się czujesz jako młoda mama? Cudownie. To jest tak piękny stan. Ja się to jakby ktoś miał mi wytłumaczyć, że przecież ludzie mają dzieci, prawda? To jest takie powszechne zjawisko, ale to trzeba przeżyć, bo tego się nie da opowiedzieć. I ja akurat, no chyba to było mi potrzebne jako taki dodatkowy puzzle, żebym ja się taką pełnię osiągnęła. To jest naprawdę, rano wstaję i czuję, że chce mi się żyć. To jest świetne, naprawdę, świetne uczucie. Dobra, o świętach jeszcze porozmawiamy chwileczkę, ale teraz już o płycie. Nixes to jest ta płyta, kiedy dostaliśmy pierwsze nagranie i potem drugie nagranie i nie było wiadomo, kto to jest. To powiem ci, że nie poznałem cię, a teraz jak słucham tej płyty... A się zastanawiałam właśnie, przecież ty... A teraz jak słucham tej płyty, no mówię, kurczę, no przecież to ona śpiewa, no przecież to jest w ogóle, nie ma w ogóle dwóch zdań. Trochę się ukryliście. Tak, no ja się ukryłam za alter ego, dlatego że chyba było mi to potrzebne, ale też wydaje mi się, że było to potrzebne odbiorcom. Takie miałam poczucie, że ja mam gdzieś tam tak charakterystyczny głos i to, co robię, jest tak charakterystyczne, że albo się to lubi, albo się tego nie lubi. To jest taka trochę skrajność. I mam wrażenie, że trochę stałam się też sama w sobie takim więźniem własnego stylu, piosenek i tak pomyślałam sobie, że potrzebuję jakiegoś takiego, wiesz, otwartego okna, dostępu do świeżego powietrza. Dlatego zrobiłam coś skrajnie. Korzeń jest ten sam, tylko środki wyrazu są inne, bo sięgnęłam do elektroniki, sięgnęłam po język angielski. Trochę w moim życiu też się pozmieniało, więc te doświadczenia od razu przeniosły się na warstwę tekstową, na warstwę właśnie muzyczną. I wyszło to bardzo naturalnie. A też chyba jestem takim trochę chochlikiem, jeżeli chodzi o branżę muzyczną, bo ja lubię stawiać wyzwania też właśnie dziennikarzom muzycznym. Niech pomyślą, niech zastanowią się, kto to jest, bo dla mnie to jest też taka tajemnica, która... Mhm. No nie wszystko musi być tak wprost. No trzeba się czasami pogłowić, zastanowić, pomyśleć, a co to jest, a czy to jest fajne, czy to nie jest fajne. Dlatego to jest taka szansa dla mnie, ale też dla odbiorców. Posłuchajmy, jak to brzmi zespół Nixes. We'll be right back. Nieznana australijska grupa Nixes. Pani Iwona napisała, jaka fajna, mądra i mądra ta nasza Ania. Dziękujemy za listy. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Ania Rusowicz. Aniu Nixes, opowiedz o tym projekcie. Już mówię. Dużo ludzi nie za bardzo rozumie tę formułę, czyli czy to jest zespół, czy to jest projekt, co to jest tak naprawdę. Ja sięgnęłam tutaj do takiego zjawiska popularnego na Zachodzie. Artyści często się, na przykład zachodni, już od lat 60. Odwoływali do alter ego, tacy jak, nie wiem, Jim Morrison czy David Bowie. Nawet zespoły miały swoje alter ego, Beatlesi. Bono ma 3 alter ego, Beyoncé ma swoje alter ego. To jest gdzieś tam popularne zjawisko. Chyba artyści być może sięgają po takie środki, żeby właśnie nie tkwić, w więzieniu dalej się móc rozwijać. Żeby ta osobowość była gdzieś tam wielowymiarowa i ta energia znalazła swoje, no, gdzieś tam się po prostu rozproszyła. Ja również postanowiłam mieć swoje alter ego i pewnego dnia stwierdziłam, że potrzebuję właśnie takiego świeżego oddechu, takiego świeżego powietrza, żeby właśnie wziąć ten oddech muzyczny. Wstałam i stwierdziłam, dobra, muszę wymyśleć sobie jakąś nazwę. Znalazłam w tych wszystkich legendach, mitologiach, że rusałki to są inaczej Nixy, po angielsku Nixes. No, mi blisko gdzieś tam do tej postaci takiej mitologicznej, chociażby przez moje nazwisko trochę się to kojarzy. I druga sprawa, no to jest ten zachwyt trochę też tymi nowoczesnymi wpływami, ta scena australijska, zespoły, tym Impala, Pond i moje wieczne uwielbienie dla nich. Połączenie właśnie tego korzenia, trochę właśnie takiego big beatu, psychodelii z tą elektroniką stworzyły Nixes. Ja też nigdy nie chciałam, żeby Nixes było jakąś kopią czegoś, dlatego wydaje mi się, że udało mi się gdzieś tam jakąś taką nową jakość stworzyć. I stąd też jakby no, język angielski, który jest no, bardziej uniwersalny. Marzy mi się trochę pogranie z tym materiałem na Zachodzie. Może się uda. Także spełniam jakoś swoje takie skryte marzenia. Na koncerty na razie nie będzie czasu, bo dziecko. O, no, Tytus jest, ale on jest takim raczej motorem. Raczej będzie tutaj postawienie na brak snu niż na danie sobie tak zwanego urlopu macierzyńskiego, ja nie wiem, co to za nazwa, urlop macierzyński. Wiadomo, że urlop macierzyński nie jest urlopem. No tak. No bo tak naprawdę to jest 24 godziny na dobę. Dokładnie. I trzeba jeszcze znaleźć czas na to, żeby ogarnąć się, jeśli chodzi o muzykę i ewentualne koncerty. No jest to, faktycznie ta doba się okazuje, że tych godzin jest niewiele, ale dziecko potrafi być takim też motorem fajnym do działania. Także na mnie to działa motywująco. A powiedz, jak święta, gdzie spędzacie? Święta spędzamy, no właśnie mieliśmy lecieć do Chicago, do naszej przyjaciółki, matki chrzestnej Tytusa, ale chyba zostaniemy w kraju i no, udamy się też do Szklarskiej Poręby. Także odwiedzimy rodzinę, jeszcze spora część członków rodziny nie widziała najmłodszego, więc chcemy pokazać dzieciątko. A prezenty już kupione? Powoli, chociaż ja już nie wiem, sklepów nie widziałam dawno. Omijam szerokim, nie mam czasu na nic. Po prostu no, jakoś tak to się odbywa, ale priorytety, wiadomo, jest fajnie. No właśnie, w sprawie prezentów zapraszamy do naszego sklepiku Myśliwiecka 357, jeszcze przez pół godziny czynne, ale potem jeszcze od 16 do 19 dzisiaj. Ania Rusowicz, Aniu, dziękuję ci bardzo, życzę wszystkiego dobrego, nie tylko na święta, na całą resztę życia i czekamy na, nie będę pytał, kiedy nagrasz następną płytę, ale czekamy na następne nagrania. Ja się cieszę, że wiesz, że ty czekasz, że ludzie czekają i się pytają, także zakasam rękawy. No, ja widocznie nie mogę mieć wakacji. Nie, tyle. Żadnych wakacji. Ania Rusowicz, Nixes, dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego, dzięki. tak się kończy płyta Nixys. Ania Rusowicz była naszym gościem. Za 27 minut 13. Autopromocja. Ani go złapać, ani odrapać, ani usmażyć. Ale można posłuchać. Nowa piosenka o Karpiu, a także kolędy i świąteczne piosenki w wyjątkowym wykonaniu na płycie Święta bez granic 2017. Celińska, Kaja, Umer, Perfekt, Pospieszalscy, Zakopauer i Przyjaciele Karpia. Święta bez granic 2017. Całkowity dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na pomoc dzieciom w Aleppo, którą organizuje Fundacja Świętego Mikołaja. Płyta już do kupienia na stronie sklep.polskieradio.pl i w dobrych sklepach muzycznych. Wyłącznym sponsorem akcji Święta bez granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. Autopromocja. No i ta płyta do kupienia także w sklepiku Walędziku, który czynny jest dzisiaj do 13, a potem 3 godziny przerwy i od 16 do 19. Delikatesy. And gaze at me, your sighs are so like mine. Your eyes mustn't glow like mine. People will say we're in love. Don't start collecting things. Give me my rose and my glove. Sweetheart, they're suspecting things. People will say we're in love. Don't praise my charms too much. Don't look with me. Don't stand in the rain with me. People will say we're in love. Don't take my arm too much. Don't keep your hand in mine. Ella Fitzgerald i Gregory Porter. I wcale mi to nie przeszkadza, że śpiewają tutaj razem. Teraz już wszystko jest możliwe. Ella with the London Symphony Orchestra, Someone to Watch Over Me. Polecam, któregoś dnia słuchałem tej płyty przez kilka godzin. No i następna cudowna, niezwykła kobieta. Thank you. Arety, słuchajcie, Arety. Aretha Franklin, Say a Little Pray for You, też z orkiestrą i z dużym chórem. No a teraz był 24 dzień czerwca 2017 roku, gorąco i komu to przeszkadzało? Tonight. guess I can't get it out of my head. Oh no. Jeff Lynne's Yellow, Can't Get It Out of My Head. Tak się kończy pierwsza płyta z tego cudownego zestawu. Koncert, co odbył się na Wembley. Jeff Lynne, no to taki prawdziwa Electric Light Orchestra. 13,5 minuty do godziny 13. Zaproszenia mamy dla Państwa. Dobrze mówię, tak? Tylko muszę szybciutko sięgnąć po informacje. To jest ostatni koncert festiwalu Palm Jazz, Jasmine Levy. Dzisiaj jest 9, czyli do jutro. To jest w ramach Palm Jazz Days, Raciborskie Centrum Kultury. Jutro o godzinie 18, Jasmine Levy. Jeśli mają Państwo ochotę, to proszę zadzwonić do Oli. 2 2 7 3. And if the terrors of the night come creeping into your days, and the world comes stealing children from your room, guard your innocence from hallucination. And know that darkness always gathers around the light. There is a light we can always see. If there is a world we can always be. If there is a dark we shouldn't doubt. And there is a light, don't let it go. When the wind screams and shouts, and the sea is a dragon's tail, and the ship that stole your heart away sets sail, when all you've left is leaving, and all you got don't have to be. I've got a question for the child in you before it leaves. Are you tough enough to be kind? Do you know your heart has its own mind? Darkness gathers around the lights. Hold on, hold on. There is a light we can't always see. If there is a world we can't always be. If there is a dark that we shouldn't doubt. And there is a light, don't let it go out. And this is a song, song for someone. This is a song, a song for someone, someone like me, someone like me, someone like me. Tak, podoba mi się, bardzo mi się podoba nowa płyta zespołu U2, ale muszę o tym pogadać ze Stelką, bo gdzieś słyszałem, że chciałby wyciąć 3 utwory, ciekawe które. To właściwie prawie wszystko na dzisiejsze spotkanie. Polecam Państwu naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Polecam głosowanie na Top Wszechczasów. Jednym słowem powiem tylko, że w Holandii już wiadomo kto na pierwszym zespół Queen. Ciąg dalszy tej informacji w poniedziałkowej audycji do południa przygotuje się. A teraz za uwagę dziękuję Elżbieta Malinowska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki. Na koniec wybrałem Mike'a Sterna. Niedawno był na koncercie w Polsce, a to jego najnowsza płyta Trip, utwór zatytułowany Gone. Właśnie słońce jakby wychodziło. Miłego dnia życzymy Państwu.